ओम कैसे बना सकते हो? ओम कैसे बनेगा? बन सकता है नहीं बन सकता है? हाँ नहीं करो तो दूसरे पूछेंगे। हाँ तो इतनी देर क्यों कर दो? यदि बनाने की संभावना है तो हाँ करो, बोलो बना सकते हो ओम। टीलप कर देना। नहीं नहीं कुछ प्रत्यय है। अब अवतिष्टीलप क्या करेगा? जड़ तर सूत्र लगा देगा? संदेह है ना आपके मन में? मनिन अब क्या टीलप क्या बचेगा? अब दोनों चला जाएगा, खाली मन न जाएगा। हाँ बता सकते मालूम है? नहीं पहले सूत्र क्या करेगा? सूत्र नहीं पहले टीलप कर लो, बचेगा क्या धातु का? अब किस बचेगा? टी कौन? अब में टी कौन है? किसकी टी संज्ञा? वह में अ है क्या? अब बचेगा टी कौन है? टी अ तो बचेगा, अब बचेगा। अच्छा फिर हाँ मन का टीलप होगा, अब रहेगा तो अब हो जाएगा। उठ किस होगा? वकार उठ हो जाएगा। चलो गुण हो जाएगा किस सूत्र से? आदगुण से गुण हो जाएगा। किस सूत्र से गुण होगा? आदगुण। बोलो टीलप कर देना। टीलप तो होगा मन का, अब धातु आगे मन आया, जरूरत तो सूत्र से उठ हो जाएगा। उठ होने के बाद आदगुण लगेगा या एतेध उठ लगेगा? एतेध उठ सूत्र नहीं लगेगा? और के बाद उठ रहेगा तो वृद्धि नहीं होगी? मालूम नहीं क्यों? अ के बाद उठ रहेगा, आदगुण लग गया, इतने देर से बुद्धि नहीं होगी। हाँ उठ तो हो गया, अ के बाद ऊ में आदगुण लगेगा। अ कहाँ जाएगा? संप्रसारण क्या कहते हैं? अच्छा संप्रसारण हो जाएगा, पूरे रूप हो जाएगा। आगे सूत्र तो गुण किसको होगा? ऊ को अ कहाँ जाएगा? अब का अब दो बने हैं ना, अब का तो टीलप नहीं, मन का टीलप हुआ, अब दो बन बच गया। किसके स्थान ऊट होगा? अब ये दोनों के स्थान पर गुना तो पीछे होगा, ऊट किसके स्थान पर होगा? वह को होगा। अव कहाँ जाएगा? ऊ को गुण हो जाएगा, अव को पूर्व रूप अभी होगा मैं नहीं हुआ। हाँ ऊट किसको होता है? दोनों अ व दोनों के स्थान दो ऊट एक मत है, एक उठे एक मत है। दो ऊट होगा तो सवर्ण दीर्घ होगा, ऊ सवर्ण दीर्घ होने के बाद सार्वधा दे तो गुण होगा। और टीलप किसका होगा? मन का। हाँ इसको मैं जानना चाहिए महात्मा को। ओम शब्द पहले लघु पढ़ते समय भी ये नहीं लघु में फिर भी समय भी बताते हैं। ब्रह्म बनेगा लिख कर देखा, ब्रह्म किसको मालूम है? ब्रिहिनो ब्रिहिनोच ब्रिहिनो मालूम है? नहीं लिखा देखा नहीं लिखा है ना तो देखा नहीं नहीं कुछ क्या लिखा? कुछ क्या लिखा देखा तो ये दिखा दो, उठना परिश्रम करना पड़ेगा ज़्यादा। क्या करता है सूत्र मालूम नहीं ना? और करता है मतलब नहीं करता है किसको करेगा? ब्रिंग हेयर नो ब्रिंग हेयर, यह लिखा ब्रिंग नो नहीं ब्रिंग हेयर नो। अच्छा उपधा में न है, इसे न को करेगा, न को करेंगे तो ब्री मेरी है, उपधा न को हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रह ब्रह तो ब्रह, अगर मन निकालेगा मन ब्रह्मन, नकारी संज्ञा नहीं मनिन प्रत्यय, यहाँ तो मन है वहाँ मनिन है, ब्रह्मन प्रतिपद ब्रह्मन नकारांत। अच्छा इसमें कितने हो गया था युग्म, हंतेर ही च हन धातु सुको ही हो जाएगा मन मन प्रत इम बनी गया बर्फ भिह सुगवा इम्पी भय से मन करना और सुख विकल्प से, सुख होगा तो भीष्म बनेगा नहीं तो भीम बनेगा, एक ही दोनों है भीम और भीष्म। घर्म घर्म है यहाँ मक्की घर्म इति निपात्य थे क्या धातु है सुखी घर्म पुरुष गृह धातुर महगुण से लेकर दे दिया गृह, गृह क्या अर्थ है गृह, ग्रीक शरण द्वितीय अर्थ ग्रीक शरण धातु से मग और गुण भी कर दिया निपातन मग होने से गुण से निपाते थे घर्म बनिया ग्रीष्म, हाँ ग्रसवदन धातु से मन हो गया निपातन कर दिया ग्रसे निपातो यम ग्रस धातु ई तो कर दिया ग्रीष्म बन गया। प्रथे शिवन संप्रसारण प्रथ प्रख्यान धातु से शिवन प्रत्यय और संप्रसारण प्रगरी पृथ्वी, अगर शिवन का ही वो पृथ्वी पृथ्वी होने के बाद इन्हें भी होंगे होगा तो पृथ्वी पृथ्वी सवन ही थे कि सवन होगा तो क्या बनेगा शिवन ही करके पृथ्वी बनेगा, पृथ्वी बनेगा शिवन उनसे और सवन होगा तो पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी, अरे कि पृथ्वी बनता है प्रतिमृदि भ्रज प्रतिमृदि भ्रजान संप्रसारण सलोपश्च पहले आया है हाँ तो गुण वचन तो पृथ्वी बन जाएगा शब्दान अशु पृषि लट्टी कणी खट्टी विषिभ्य क्वन क्वन का व रहेगा अश्य हो गया अश्व पुरुष धातु बन जाएगा पुरुष स्नेह दाह ना दो अच्छा पुरुष दाह नहीं स्नेह ना दो तो हो जाएगा वह पृष्व सदृत सूर्य पृष्व स्त्रीलिंग जल कणिका कणी पानी कणिका और लट लट बाल्य में हो गया लट्वा पक्षी भेद पलम छ लटिया दे कणी कण निमिलने कण्व पाप है कण्व बालुकाद इतवे किण्व भी बन जाता है और खट धातु खटिकांखायाम खटवा खटवा है खट होता है खटवा खटवा शयन और विष प्रवेशन से हो गया विश्व विश्वा ही अति विषायाम अतिश जगति जगत तो है और दूसरे अतिश नाम को है विश्व आदित्य विश्व सब आगे हो गया इन शिव्यांग वन इन और शी दो धातु से वन ई से होगा वो गुण हो जाएगा एवो एव एव में विसर्ग है एवो गंता एव अव्य अलग है एवो उकारांत उकारांत किस हुआ हसी च ये च एवा मरुत एव का प्रथम वचन एवा और शीत हो जाएगा तो शिव बन जाएगा असत्य निपात हो यम सत्वर्थ में नहीं असत्य असत्य चादेव असत्य किन यहाँ असत्य निपात हो यम असत्वर्थ निपात हो जाएगा किंतु यहाँ सत्वर्थ है ये निपात नहीं असत्वर्थ निपात अव्यय हो जाएगा यहाँ सत्व है द्रव्य है एवं तो इसी से वन बन करके एवं बन जाएगा तो असत होगा तो अव्यय हो जाएगा सी सिंह सपन से एवं लाछन सी धातु स्वप्न अर्थक है तो लांछनम चिन्ह लिंगम पुंसाम चिन्ह सेवा हो जाएगा। सेवम मित्राय वरुणाय वो चिन्ह होता है और पुंसाम चिन्ह लिंगम सेवम मित्र सर्वनी घृष्वरिश्व लस्व शिव पद्व प्रे हुए स्वा अतंत्रे सर्व निघ्रीस्व ऋष्व लस्व शिव पद्व प्रहुस्व ये सब अतंत्र मतलब तंत्रम कर्ता है अतंत्र का अकर्तरी स्वतंत्र कर्ता होता है तो अतंत्र का अर्थ अकर्तरी तंत्र कर्तवाचक है अकर्ता अर्थ में निपातन श्री धातु से श्रितम अनेन विषयमिति सर्वम श्रीगत्यर्थ सारे विषय व्याप्त सर्वम श्री से निपूर्वाद घृष्य धातु से गुणा भाव निपातन कर दिया निघृष्यते अन निघृष्य खुर खुर है सप घृष संघर्ष अर्थ में निघृष्य हो गया खुर गाय आदि गो आदि का अश्वादि का निघृष्य आगे ऋष्व ऋष इंसान से हो गया वन ऋष्व ऋष्व हिंस्र अर्थ हुआ और लस कांतो धातु लस हिंसायाम से हो गया लस्व नर्तक आगे लिस लसो के आगे लिस्व इत्यादि दूसरा उपधायित्व भी निपातन कर दिया आगे शिव शेत अस्मिन सर्वयति शिव शंभु है शीश शीश शिव और सिंह ह्रस्व ह्रस्वत्व निपातन से और पद गतु धातु से वह हो गया पद्व रथम भूलोक है और पद्व क्या तो प्रभु प्रभुयत इति प्रभु वेश प्रधान धातु से हो गया वो वन हो गया और आदेश लोप हो जाएगा लिखा है वे आकार वकार लोप वेश प्रधान में हो गया आकार वकार लोप ह और व हो गया व हो गया प्रभु प्रभु प्रभु आगे ईश्व ईश गत्यादि है वह हो गया ईश्व ईश्व जी ईश्व आचार्य अच्छा हिवे से बन सकता है जहात्र आलोप वा वह त्याग से भी आलोप करके वन वह प्रत्यय हो जाएगा तो वह बन जाएगा ईश्वर वन हो गया ईश्व आचार्य ईश्व गत्यर्थ है ह्रस्व इत्यन्य ईश्व में ईश्वर तो ईश्व अतंत्र किम कर्तव्य तो नहीं होगा कर्तार्थ कर्तार्थ तो अन्य होगा श्री धातु से त्रिज हो गया सर्ता सारक बन गया पहले क्या बना था सर्व करता है श्रीतम अनन विश्वम इति सर्वम नहीं तो श्री से हो जाएगा यहाँ त्रिज होकर सर्ता बन गया गत्यर्थ कर्ता अर्थ है बाहुलकाद रसते ह्रस्व ह्रस धातु से वह हो जाएगा ह्रस्व बन जाएगा सेव यहव जिह्वा ग्रीवा स्वामी वा हाँ इणसीभ्याम सेव बना था फिर यहाँ अंतोदात कर्ण के सेव बना सेव ही तो अंतोदातार्थम यान्ति अनेनैति या यहव ह्रस्व हुगागमस्य याक ह्रस्व हो गया वह प्रत्यय हुगागम यह हुआ बन गया मार्ग हो जाएगा लिहंती अनया इति लिहुआ लिहंत अन जी हुआ बनाया और निपातन कर दिया लकार से ज और गुणा भाव नहीं तो जी होने पर लिहक जी होने से गुण होना चाहिए गुणा भाव निपातन कर दिया जी हुआ लिहंती अनया इति जी हुआ धातु क्या जी हुआ में लिहा साधन है गिरंत्य अनयति ग्रीवा निगरण करते भोजन करते ग्रीवन ग्री निगरण यहाँ ईड आगमश्च ग्री वह कीट हो गया और गुण नहीं हुआ ईड ग्री का ग्री वन प्रत्यय है ना तो ग्री निगरण वन प्रत्यय ईड आगम निपाते थे यणादेश भाव ईट आगम कर दिया नहीं यण कर दिया गुण नहीं हुआ नहीं तो गुण होना चाहिए और कित होगा तो रीत धातु प्राप्त होते हाँ नहीं करके गुण ये भी निपातन लिखा नहीं आपनोती थी आप आप वह वायु अपने आप तो से वह हो गया आप वह आप वह बन गया आप वह वायु हो गया और मी हिंसा है हम हिंसा है से वह हो गया मी वह मी वा उदर कृमि ये क्या वन प्रत्यय क्या क्या जी हुआ तो स्त्रीलिंग है रस होगा गम वन चल रहा है यहाँ तो ये सब हाँ वो बनेगा स्त्रीलिंग होकर के वन प्रति हाँ हमेशा मी वो हाँ वो वन का वो रहेगा नीत स्वरार्थन दिया था अभी आया था नकारी स्वर के लिए आगे हो गया वायु क्री ग्री श्री द्रिभ्यो वह ये व प्रत्यय हो गया क्री से व हो गया गुण कर्व काम आकु मुसक ग्री निगण से गर्भ बन गया श्री हिंसायाम से सर्व बन गया द्रिविदा विधान से दर्व बन गया राक्षस कनिन यू वृषि तक्षी राजी घनवी द्यु प्रतिदिव कनिन प्रत्यय यू धातु से कनिन हो गया कनिन करेगा वन यू से वन हो गया युवन प्रतिपदिक प्रथमा थे युवा यौतिथि युवन वृष से चन से हो जाएगा वृष वृषण क्या प्रत्यय कनिन वृषण वृषा प्रथमांत नकारांत इंद्र तक्षी से हो गया तक्षण नकारांत तक्षा पुलिंग है नकारांत है राजी द्वित से कन हो गया राजन राजा स्त्रीलिंग है पुलिंग में राजा आगे धन धान्य क्या कहते हैं धन्वी गतु धन्वी से हो गया कौन प्रत्यय धनवन धन्व नपुंसक धन्व सरासनम द्यु अभिगमन से हो गया द्युवन प्रथमांत द्युवा सूर्य प्रतिदिवंति दिव्यंती अस्मृति प्रतिदिवा दिवस प्रतिदिप्रक द्यु दिव दिव क्रीड़ा बीज के समय दिवस है प्रतिदिव प्रतिदिवन प्रथमांत प्रतिदिवा सप्यशुभ्यान तुर्च सप्य और असु सुट है तुट हो जाएगा रब हो जाएगा तो सप सप धातु सपा सच नहीं सप समवाय अच्छा सपा कृष्ण तालव्य है ठीक है सप समवाय से तुट हो गया तुट हो गया और कन सप्त अशु से हो जाएगा अस तुट हो गया अस के सकार को ब्रच भच्चे स हो जाएगा सहन से स्तुत्व अष्ट बन गया सप्त अष्ट नहीं जहाते है न पदर उभाग त्याग धातु से कन कनिन से जहा आ का लोप हो गया तो अहन अहन का प्रथमांत अह कन प्रत्यय है ना हाँ नपुंसक में अहन सूत्र शुरू हम अह रेफा दे अह अह आगे अन्य अहानी अह अन्य अहानी अन्ना अहोभ्याम अहोभ्याम क्या सूत्र होता है पहले रू कैसे होगा अन्न सूत्र अहन सूत्र से और प्रथम में प्रथमांत में नहीं हाँ पदा पदांत वन से है ना और वहाँ क्या सूत्र अहर गण में रो सूपी हाँ वह रहे ये हो गया अह स्वन उक्षण पूषण प्लीहन क्लेदन स्नेहन मूर्धन मज्जन अर्यमन विश्वप्सन परिजमन मातरिस्मन मघवन नीति ऐसा तो लघु कम दे आता है मघवन शब्द आता है लघु मूल में नहीं ये सूत्र उसमें टिप्पणी में कहीं होगा त्रयोदश कर्ण प्रत्यंत निपातन किया स्वेति जिस्वन प्रथमांत स्वा उक्ष से चन से उक्षवा पुरुष से हो जाएगा पुरुष वृद्धों से पुषण पुषा सूर्य प्लीह गति से बन गया प्लीह प्लीह प्लीह इकारस्य दीर्घ हो गया प्लीहा प्लीहतिथि प्लीहा कुक्षी व्याधि कहाँ के रोग है प्लीहा क्लिद्वार दीर्घा से क्लिद्यतिथि क्लेदा क्लेदन प्रतिभा क्लेदन चंद्र स्नेहत्र गुण स्नेहतिथि स्नेहा सुहृद बंधु चंद्र मुह्यंती अस्मृति अश्विन आहति मुह्यंती जिसमें आघात होने से मुग्ध मूर्धा सिरे आघात होने पर संज्ञाहीन हो जाता है मुहि रूपधा को दीर्घ और ह को घ हो गया अंतादेश रमागम मूर्धा मज्जते अस्तिशु ते मज्जा अतिसार आर्यपूर्वक मांग है आर्यमन प्रत्यय हो जाएगा कनिन आर्यमन आर्यमान सूर्य है विषम शाप्ति विश्वसन विश्वसन अग्नि है सापक्षण परिजायति परिजमन प्रथमांत परिजिमा चंद्र अग्नि जन रूपधा मत्स्यंतादेश उपधालोप जन से उपधालोप हो गया जन्म जन्म क्या था परिजीवन परिजीवन परिप्रोग परिजीवन बनिया परिजिमा परिजिमा में जन रूपधाल उपधालोप और मका मातरी अंतरिक्ष चैत्य मातरी स्वन यहाँ धातु इकार लोप हो गया स्वी टू स्वीगत स्वी गतिवृद्धि हो स्वन हो गया क्या लोप हो गया और मातरी में वो लोप नहीं हुआ सप्ते में तो किसे तत्पुरुष कृति बोल मातु से निपातन से मातरी स्वन धातु इकार हो गया म पूजाएं हस्य घो भोगागम मघवन मघवा इंद्र है प्रथम पाद हो गया ओम।